It's summertime. Summertime. Fix la 18, gata, începe o altă zi plină de Kiss Kiss in the Mix. Salutare, bine v-am găsit, DJ Young și Olix cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, chiar și vara. Kiss FM. Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. De luni până vineri, de la 6 la 10 seara. Cu alte cuvinte, Olix își are revanșa timp de 4 ore. Mixuri amestecate cu Daddy Kiss-uri care vin live la 0722 20 60 20. Totul se mixează astăzi live. Mare nebunie aici în studioul Kiss FM. Avem invitații, avem premiere, avem piese noi. O să aflați toate la timpul lor. O să aflați despre ce este vorba. Două super premiere astăzi, una la 19, una la 20. La fel se întâmplă și mâine, la fel se întâmplă și joi. Bun, gata. A, fii atent, avem o piesă nou-nouță. Speak One, Sex a Club. O variantă specială. Ascultați foarte, foarte atenți. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. This is the deep side. If you wanna go deep, go deep side. When God wanted to. When God wanted to hear music, he first thought about divinity. So he created the piano. When he got bored, God wanted to step it up and thought about the earth. So he created the guitar. After that, he felt the need for movement and thought about clubbing. And on a Saturday night, God created Partidul Kiss FM. Club. Sax a club on the mix with voice selector. Just drop the song, Mr. DJ. Shake your hips and jump around. Move your body on the sound. Shake your hips and jump around. Move your body on the sound. Shake your hips and jump around. Move your body on the sound. Shake your hips and jump around. Move your body on the sound. Shake your hips and jump around. Move your body on the sound. Shake your hips and jump around. Move your body on the sound. Feel the sound. So clown. We'll be right back. side, all your needs. I will find you tonight and take you closer. You are the one for me. I need your love and your lies. It doesn't matter if you are hiding inside. All your needs, I will find you tonight and take you closer. You are the one for me. Remixul de la Morris Angelize, remixul pe care l-am dat vineri în premieră, remixul Traitor Hammond. Și acum un alt remix care a venit în premieră joi de la Sugar Daddy's, Impact vs. Moving Elements, Blame It on the Sun. Sugar Daddy's remix, după care o grămadă de alte piese și primele delichisturi vin în câteva clipe. Așteptăm mesajele 0722 20 60 20, mesaje cât mai scurte, cât mai corect scrise și dacă se poate să fie și haioase, ar fi ideal. După ora 7, DJ Robert Georgescu împreună cu Lara lansează single nou în premieră la Kiss Kiss in a Mix, iar de la 8, Smiley și Pashaman. Oh yes! Single nou, de asemenea, în premieră la Kiss. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Yo, come on! We party like crazy. I blame it on the sun for feeling so lazy before the morning come. We party like crazy. I blame it on the sun for feeling so lazy before the morning come. We party like crazy. Fratelui meu, toate melodiile din această seară, cu mesajul țineți-o tot așa, frate. Vă pupă blonda. Blonda, blonda. Da, eu nu-s pentru TV și Clau, pentru DJ Ian și Olex, cu mulțumim pentru super muzica cu care îmi refac bateriile, zice Oana din Iași. Încărcare plăcută îți dorim. De la Filip pentru Nico, te rog mult să mergi. Știu că am greșit, dar înțelege-mă că nu am putut rezista tentației, dacă se poate. Mandinga donde? Okay. Nu mai veneați odată, mă luase somnul la volan dinspre Craiova, spre București. Tata MP3 zice, vă salută, spor la muncă, mulțumim și ții acolo, spor în trafic. Super tare mixul, tocmai am plecat din capitală către Brașov și o să am, o să vă am pe voi parteneri de drum. Doresc o dedicație pentru toți cunoscătorii, Albert din Brașov. Salut, prieteni, mă bucur că a început emisiunea, vă ascultăm zi de zi în mașină. Cristi și Mihai din Brăila, ne topim de căldură, dar voi ne răcoriți cu mixurile voastre. Bravo, mulțumim foarte mult. Pentru Gabriela din Năvodar, de la soțul ei Puiu, cu mesajul, te rog mult, mai gândește, dar avem tot timpul din lume. Ok. Andra, Belia, DJ Young, Remake și o grămadă de alte piese mixate împreună cu dedichisurile voastre. Avem imediat și Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. talking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's can up, what's up, what's up? Halfway? Myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, town, I travel downtown. Wanna have you around, round, like every single day. I love you always, wait, can I'll meet you halfway. De muzică neîntreruptă, urmează imediat alte 3 piese mixate înainte de ora 7. După ora 7 ne întâlnim cu Robert Georgescu și Lara, o premieră, un nou single, o piesă nouță marca Robert Georgescu. Urmând ca după ora 8, tura a doua de invitați, Miley și Pașaman vin la Kiss Kiss in a Mix, lansare în premieră, single nou. Și apropo că tot ne place nouă să cântăm pe finalul pieselor, am un prieten care ne-a propus un video să facem o ediție de Kiss Kiss in a Mix, karaoke. Karaoke, live mix! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on! Back to the mix! Kiss Kiss in the mix! Back to the party! Back to the party, încă 3 piese mixate înainte de ora 7. Astăzi Olix și revanșa, ele la butoane, urmând ca mâine DJ Young să vină in the mix timp de 4 ore, nu? Așa la altă revanșă, cu revanșa de miercuri. Da, revanșa de miercuri, după care joi tot așa și vine, desigur, după cum știți, avem back to back 4 ore. Duminică seara, partidul Kiss FM organizează casting de animatoare. Dacă sunteți fete, aveți împliniți 18 ani și vă place să dansați și vreți să dansați prin turneu cu partidul Kiss FM, vă invităm duminică seara de la ora 9 în Clubul Princess din București să veniți la casting. De asemenea, super petreceri cu partidul Kiss FM în acest weekend. Vineri suntem în Bistrița, în Club Metropolis, iar sâmbătă și duminică în Târgoviște la Das Ocado și la piscină și seara în club. Mare, mare nebunie acolo cu Olic și cu Dan Fințescu la partidul Kiss FM, ediția 135, dacă rămân și eu. În vreme ce DJ Young și Aisa sâmbătă în Oradea și duminică în Sebiș, super concerte, super party. Come on! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Imediat ne întâlnim cu Nick Shard și cu Narcotic Sun și Mama Sita. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ne pregătim de Summer Kiss. I'm ready. Come on. Orice mai spun acum e în zadar. Iubirea ta îmi lasă un gust amar. Îți spun să nu mă întorc iarăși din drum. Să pleci din viața mea. Acum aș vrea să te pot uita. Tu Thank you. Calvacia. Narcotics and Christian D, alongside the lover man number one, Matteo. Mamacita, por favor. Rasta mana, lava mana, I am original. Next to Mamacita, I am the number one. Hear the rhythm, hear the vibes, watch your sexy one. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Robert Georgescu, împreună cu Lara, vin să lanseze în premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix, single nou, single-ul lui nou, da. Nu știm cum se numește, adică știm cum se numește, dar ținem surpriză în momentan, da. Așa, pentru fani. Între timp, vă spunem că și mâine ne întâlnim cu o nouă premieră, avem And Adam, noul single, îl puteți asculta deja pe site-ul unui ziar din România, de asemenea și pe olix.ro îl puteți asculta, pe blogul lui ovidiustănescu.ro găsiți alte lucruri interesante. Și invitații, și relatările, și filmulețele, și piesele, și așa mai departe. La Kiss Kiss in the Mix. Ok, pauză scurtă. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party, 73 minute, continuăm mixul. Dacă zice fata, ne întoarcem și la petrecerea atunci, nu, asta e. Adică back, la back. Back, la back. Petrecere la neon. La ce vreți voi, încă 3 ore de mix, astăzi Olix și are revanșa. În câteva minute ne întâlnim și cu DJ Robert Georgescu, împreună cu Lara, care vin să lanseze în premieră single nou la Kiss Kiss in the Mix. Sperăm să și ajungă la sediul nostru, având în vedere că ei sunt din Brașov, mai greu cu traficul, cu nebunia pe aici prin București. E, îi așteptăm oricum. Avem Alexander Becilis, Drums, după care o piesă lansată săptămâna trecută la Kiss Kiss in the Mix, Andreea Bunică, Love in Brazil. Cea mai mare muzică se ascultă la Kiss, yeah. Și cele mai multe premiere se întâmplă la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olix. Și încă o dată, come on. Kiss Kiss in the Mix DJ Young and Olix. Și acum fata. If you hold my hand, I will take you away. Like a drum, la la la, every day. If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum, la la la.

never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me. Ce faci, Olex, te-ai dat pe rock? Un pic așa, stai să vezi. Foarte asta este tare. O piesă, de fapt, techno. Este la 144. Mă rog, rave, deja da, rave. Toată regula. Dar bine, asta e varianta, partea originală din piesă. Nickelback, Hi, Remind Me. Are un pasaj mai lung. Mă gândesc să mai lăsăm un pic așa, să poate citim niște dedicații peste ea. Și ușor, ușor o să vezi că începe. Așa. 140 ceva, e clar. Dar cine poate dansa pe beat-ul ăsta? Sau să mă gândesc. Știi? Aia, ca în discotecile alea din Germania, frate. S-a aprins stroboscopul, atenție! Și acum să vezi când vine? Rave, iată. Deci, o să râzi, am descoperit țări în gen Polonia, în care în continuare se ascultă asemenea piese, asemenea remixe. Acum, fii atent, fii atent! Foarte, foarte tare. Bine, pentru ei acolo. Desigur, în România genul este mult mai lent, e la 128-126 pe acolo BPM. Oricum, ce muzica dance din care pleacă din România a dat tonul și a rupt în Europa pe vara asta. Avem cele mai multe producții din toți anii lansate și scoase din România în afara țării, așa încât din partea noastră aplauze. Bravo, felicitări românilor, pentru toți artiștii și producătorii care lansează muzică în afara țării. Hai să citim niște dedicații. Voi ce faceți vara? Voi faceți vara și mai hot, sunteți cei mai tari. E dedicată melodiile prietenilei mele, Ana, vă pupă ramă din Brăila. Din partea Oane pentru Claudiu, te iubesc foarte mult, regret că ne-am despărțit și vreau să ne împăcăm. De la Cristi și Mihai din Brăila, pentru toate fetele frumoase din județ. Hai că sunteți cei mai tari, te iubesc, pisoiașul meu cel scump și drag, abia aștept să te prind cu alta. Că vă rup ciuful, Alina. Hai și încă unul. Sunt Ionuț din Slobozia și vreau să-i salut pe Gașca lui Popa, pe Salva Mar și special pe Pedro, dacă se poate, premiera de aseară. Mersi! Stai că ne uităm în listă. Negru, dar a fost premieră, dar uite, premieră. Să punem piesa imediat pentru că ne place. Alb Negru, Carisma, vine puțin mai încolo. Continuăm tracklist-ul, ziceam că Olix e la butoane azi. Avem un remix pe care nu l-am mai ascultat de mult, Nick Camarera, remix la Fly Project. Mandala, o mane, mandala, mane, mandala. Hai, toată lumea cântă! Cea mai bună muzică e la Kiss. O mane, mandala, o mane, mandala, mane, mandala. Are you ready? Come on! One million ladies all over me. Mai veche pe care o cântă Lara, pentru că o avem invitat astăzi alături de Robert Georgescu. Bună. Lansează piesă nouă. Hello, hello. Hello, hello. Bună. Ce faceți voi? Foarte bine. Cineva are căștile foarte tare sau nu le trebuie? Stai să-l dăm noi puțin eu, mai încet. Eu. A venit cu traficul tare și cu căștile tare. Am înțeles. Ce faceți voi? De unde foarte veniți? Foarte bine. Eu din Bacău. Și tu din Brașov. Uite căștii, bingo. Da. Din mai apropiat, așa. Din Bacău și Brașov versus București, via București, cum facem, cum am ajuns? Traficul nasol, nu? Traficul foarte, foarte nasol. Băi, au nebunit ăștia. Între Bușteni și Sinaia făceai, nu știu ce să spun, e incredibil. Bun, și după aia când ai ajuns în București, ai dat seama ce relaxant e traficul în București. Da, da. Și am avut un șofer atât de lejer și a scos harta, știi, foarte mișto. Se gândea unde trebuie să ajungem, știi? Ultima oară Robert ne suna din Piața Victoriei. Cum ajung eu pe Splaiul Independenței la Kiss FM? Uite, e foarte simplu, mai faci maxim o oră, zic, din Piața Victoriei. Tu din Bacău te-ai descurcat, nu, Lara? Da, deocamdată da. Deocamdată, vedem la plecare. Da. DJ Robert Georgescu și Lara, azi în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in a Mix, pentru a lansa în premieră single nou. Nou ne place foarte tare cum sună și cum se numește. O super piesă, Beside You! Beside You? Da. O prezentăm chiar acum. Hai să ne spuneți înainte de a-i da play, ce vreți să voi despre piesă, cine a făcut-o, cu cine e făcută, compusă, produsă și așa mai departe. Deci piesa, într-un fel sau altă, compusă de mine, împreună cu la studioul Wide Effect. Textiera este o amică foarte bună de-a mea din Pitești, Andreea. Ok. Cum ne-am cunoscut, mai exact căutam voci și vocea lui Lara mi s-a părut cea mai perfectă pentru această piesă minunată. Sper să vă placă și vouă. Da, noi știam vocea ei foarte bine din piesa... Exact, din piesa de mai devreme și cred că ai mai avut pe Lara și alte piese, nu? Dacă nu mă înșel. Da, încă nu este lansată piesa următoare, dar acum asta este lansată. Ah, singura. Ok, ok. Ok. Hai să ascultăm piesa, că toată lumea e curioasă. Noi de ieri am tot promovat premiera acestei piese. Beside You, DJ Robert Georgescu featuring Lara, premiera la Kiss Kiss in the Mix. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Session cântă peste, foarte tare. Împreună cu Lara Beside You. Și ei invitați, desigur, în studio. Foarte bună piesa. Vă place? Mulțumim. Da, ne place, ne place. Da, sunt foarte bine. Așteptăm și reacțiile celor care ne ascultă. Asta vreau să spun și eu. Mesaje acolo, să vedem. Asta așa, cred că tot mai multe. Da, sunt meseurile voastre. Bă, cum vi se pare piesa? Cum sună la 0722 20 60 20. 20. Uite, DJ Rebel ne întreabă cine e domnișoara. Domnișoara este Lara, de care cu siguranță ai auzit. Și care anul trecut avea o piesă pe care noi... Your Love, da. Da, tot o ascultam pe plajă la Summer Kiss. Ok, uite, vara asta te-ai făcut cu un nou proiect, ca să zic așa. Mi-e pare bine, ce să zic. Alături de Robert, pe care îl știm de ceva vreme și care are niște piese foarte, foarte bune lansate în... Mersi. Verile trecute. Ok, cum v-ați cunoscut? Cum a început colaborarea asta între voi? Păi, de fapt, Robert căuta o voce. Și ne-am cunoscut prin managerul nostru, Bogdaniță. Ok, foarte tare. Și i-a plăcut vocea, eu am fost mulțumită, vă dați seama. Voi lucrați piesa în studio de Zor, nu? Păi am mers la studio, am ascultat, am rămas surprins, plăcut când am auzit, a luat frumos textul și a început să cânte. Pam, pam, beside you, a ieșit piesa. Și ai zis, gata, bun, asta e vocea pe care o cântăm. Da, excelent. Cea mai bună. Bun, i-a făcut și premiera oficială, dar acum îi dăm drumul piesei. Succes să aveți cu ea, să aveți o vară plină, să ne întâlnim pe plajă la Summer Kiss. Da, vă așteptăm, oricând vă așteptăm la mare, la Costinești. Robert știe că am fost și anul trecut. Da. Ne și acum piesa... Piesa veche, primul single Robert Georgescu. Live Your Life, Kiss FM. Ok, succes încă o dată. Ne întâlnim la Kiss FM la vară. Robert Georgescu și Lara. Mersi să fie. Pa, pa. Mulțumim frumos. Cius. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. We'll be right back. Alexa și DJ Young Bunny, varianta Sugar Daddy Sweet Remix, exact 15 minute înainte de ora 8, când avem tura a doua de invitați. Smiley și Pașaman deja au ajuns în studio, vin să lanseze single nou. Dar mai întâi o pauză foarte mică, ne întoarce repede. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Ok, încă 3 piese mixate înainte de ora 8, când ne întâlnim cu Smiley și Pașaman, vin să lanseze în premieră single nou la Kiss Kiss in the Mix. Hai să ascultăm piesa asta, o știe deja toată lumea ne-o cere, mai exact Rude Boy de la Rihanna și UB40, de fapt un mashup foarte, foarte, foarte tare. Un mashup între Rude Boy și Kingston Town, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on! Crazy with face indecent. Ca Eva Ken, n-ai niciun sentiment, man, man. So let's be friends. De pui mâna nu stric hands. De pui gura devin serios ca un Mercedes Benz sau ca un Rolls. Tu ești din Pussycat Dolls și poți să mă alinzi că suntem Jordan cu Chicago Bulls. Te mișc ca-n club, te-aș pune pe YouTube. Că e păcat să nu vadă toți ce faci tu. Mă nebunești, ce-o să faci când mai crești? Eu sunt gata să te fac, fac. Hey, let's be friends, let's be friends. You drive me crazy with your dirty dance. Hey, let's be friends, let's be friends. You drive me crazy with your dirty dance. Îmi place că unde mergi ești numărul 1, 1. Ai atitudine când îți vorbește vreunul, vreunul. Ne potrivim perfect ca două mânuși, ca jasmin ruj. Tu lași urme de ruj. Și totuși mă crezi pe cuvânt, chiar dacă o iei râzând. Și nu că-ți pasă, dar la mine acasă știu că o să-ți placă treaba când o să devină groasă. Te mișc ca-n club, te-aș pune pe YouTube. Că e păcat să nu vadă toți ce faci tu. Mă nebunești, ce-o să faci când mai crești? Eu sunt gata să te fac, fac, să mă iubești. Hey, let's be friends. Exact 3 minute înainte de ora 8. Far Place, I Have

Ce vrei să știi? Nu știu, ce, ce vreți voi să afle fanii? Nu știu, uite, Smiley ne-a tot povestit despre studioul lui, despre facem gașca mare. Facem grătar tot timpul. Facem grătar seara de seară, facem piese non-stop. Da, cu asta ne ocupăm, cu grătare și cu piese. Pașa e bucătarul șef. Da? Da. Yeah. Păi cam așa am făcut și piesa asta. La grătar, frumos. Da, păi da, tot așa, ne-am întâlnit la studio și o piesă cu dragoste gratis. Am făcut-o pur și simplu. Foarte simplu. Nice. Piesa se numește Love is for Free. Așa? Asta că nu știu oamenii. Da. Piesa se numește Love is for Free și este un mesaj adresat tuturor. Și este inclusă pe albumul Plec pe Marte, care deja a ieșit cu Gazeta Sporturilor și probabil că o să scoatem și o ediție normală. Cu pământ de pe Marte inclus. O ediție de magazin, deși nu știu în ce magazin mai băgăm albumul, că am înțeles că Diverta a dat faliment. Au, așa. În benzinării, zic eu. Da. Din când în când, plecând prin turneu așa prin țară, în când în când mă uitam, băi, hai să luăm un CD, să ascultăm o mașină. Deci, eu zic că se cumpără din benzinării. Da, mă, dar tu ești bogat, tu ai mașină. O să... Merg cu mașina. Nu zic cu mașina primă. În stația de tren, mă, da. Ok, asta e o altă piesă de pe albumul de care ziceai. Gașca voastră e foarte mare acolo de producție, de oameni care colaborează la piese, de oameni care compun, care scriu cântece și da, pentru... suntem o gașcă veselă și mereu creativă. Mie-mi place Alex cum spune ha ha ha production. Sare el o production. El este, da. Ați făcut o legătură foarte interesantă între bucătărie și muzică. Și în muzică e precum în bucătărie. Plus niște mici rețete, niște mici chestii, da, niște normal. Mici. Nu mai punem un pic de sare, un pic de fuș, un pic de tobe și... Băi, știi cum e? Nu, în muzică nu e chiar ca în arta culinară. Că în muzică, chiar dacă unii pretind că au niște rețete, nu există rețete. În muzică există doar creație. Și dacă oamenii o plac, înseamnă că ai lovit-o bine. Da, și bucătării la fel, poți să inventezi tot felul de lucruri noi. Păi asta e, da. Da, corect, așa e. Să faci lucruri noi. Și după aia o emisiune TV, desigur, cu bucătari grași. Ok. Smiley, pe când o piesă mai veselă, așa mai de... Asta nu neapărat foarte... de club, ci de mai veselă, mai... Păi asta e foarte veselă. Ascult-o să vezi ce veselă. Nu, e o stare foarte mișto. Într-adevăr, piesa pe care o lansăm acum în premieră e numai veselă decât Plec pe Marte, la care îți vine să ții câmpii, să te duci chiar pe Marte de tot. Da, mă, bă, ideea e să, ca o piesă să-ți dea o stare. Asta e cel mai important. Și la asta mă angajez, să fac piese care îți dau o stare. Asta știm să facem. În rest, okay, te lăsăm pe azi. Ce mai face Pașaman în afară de bucătărie, în ultima vreme, așa? Și de colaborarea cu Smiley. Face beat-uri, face muzică, frate, Pașa. Pașa e ocupat non-stop. E serios la studio acolo. Da. Foarte chill, așa, okay. DJ Gras cu Don Baxter, cu Cabron, cu... Se lucrează. Vă întâlniți și mai puneți la cale niște piese, niște beat-uri, niște viitoare single-uri, niște viitoare hit-uri. Ok, hai să ascultăm piesa. Hai în premieră, Smiley featuring Pașaman, Love is for Free, la Kiss Kiss in the Mix. Yes! I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other, cause love is for free. Yeah, love is for free. Yeah, love is for free. Yeah, love is for free. Kiss FM, play Smiley. So be mine, so be mine. So what if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy, won't make you cry. So be mine, so be mine. Yeah, I wanna know if you like me, setting in the sun. You're like the rain in a summer day. You're the girl of my dreams. I don't know what it means, but I know you'll be coming my way. So what if you're hot and I'm not? You'll see that I'm a funny guy. Won't make you cry. So be mine, so be mine. So what if you're hot and I'm not? You'll see that I'm a funny guy. Won't make you cry. So be mine, so be mine. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey. No, we don't need any money. We love each other, cause love is for free. My love is for free la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Înainte de a intra în direct cu ei, ne întrebau cum e fața asta? Cine mai are tupeu în ziua de azi să scoate o piesă la BPM ăsta? În România dance-ului. Da, mă, noi încercăm să, noi la ha-ha-ha încercăm să facem lucrurile altfel. Și nu neapărat de dragul de a face lucrurile altfel, ci pentru că așa simțim. Adică asta a simțit să faceți atunci, asta a ieșit? Exact. Exact. Sună foarte bine și vă place să riscați așa. Mult mai pozitivă decât Plec pe Marte. Bine, e altceva, e nu putem compara. Total pozitivă. Total pozitivă și da, foarte bună de vară, chiar dacă nu are 128, cum ziceam noi. Da, da, da. Băi, nu ne place balance foarte tare. Da, are balans. Da, reggae așa. Are balansul reggae de plajă care merge oriunde e soare pe planeta asta. Da, normal. Și dacă el au, adică nu putem să-l băgăm în club, facem un remix, nicio da, problemă. Da. Sigur că da. Un remix Radio Killer sau alte remixuri, yes, nu? Of course. Apropo, Smiley ne-a pus să auzim de pe canalul de YouTube de la Radio Killer remix la Let's Be Friends, da, de da, la da, Cabron, făcut de Radio Killer. Foarte tare, o să-l auzim ori mai târziu, ori zilele astea. Cu o să-l siguranță punem și pe radio. Ok, cum mergi în concerte, Pașaman? Cum, nu știu, cum e formula scenică? A mea? Da, fete. Sau Pașaman stă doar în studio și... Are o trupă de balet în spate. Am două fete foarte frumoase dansatoare. Aha. Și doi DJ. Ah, unul pentru show și unul pentru warm-up și after party. Super tare, avem DJ-ul care încălzește și DJ-ul de main. Deocamdată am fost doar cu un singur DJ. Am înțeles, deci e gândită formula, frumos. Da, da, da. Cu fete, cu DJ, cu platane o sau să... CD-uri, playere. O să vă placă, playere, platane, playere, tot ce există, am înțeles. Super tare, piesa e foarte tare, cu siguranță o să prindă. Hai să ne mai amintim de o piesă semnată Smiley și apoi ne luăm rămas bun de la ei, că mai avem mult de mixat. Designed to Love You, Lucky Is. Kiss FM, noul lor single Love is for free. Avem un anunț foarte important. Piesa deja s-a semnat pe Marte. Deci dacă sunt, să știți că sunt primul artist care a semnat un contract de producție pe Marte. Nu, toți artiștii care vin invitați ne zic: am semnat în 50 de țări, am semnat în 40 de teritorii, am semnat în nu știu. Și n-am semnat cu o casă de discuri, am semnat cu o casă de sticuri. Deci acolo se vinde piesa pe memory stick direct. Exact. Sau teleportată direct. Da. Doar te gândești, mamă, ce mi-ar plăcea să ascult piesa aia și deja o ascult. Înțelegi? Tare pe Marte. Ai un număr al oamenilor care și-au cumpărat pământ pe Marte pe site-ul tău? Da, campania noastră cu Ia-ți pământ gratis pe Marte a mers foarte bine și sunt peste 15.000 de useri care și-au luat pământ pe Marte. Și pentru toți cei care și-au luat pământ pe Marte și cei care urmează să-și ia, avem foarte multe surprize. De săptămâna viitoare, dacă intrați pe smileyonline.ro, o să vedeți despre ce e vorba, pentru că vom duce planeta Marte la următorul nivel. Noi am intrat deja pe smileyonline.ro, am văzut aici are niște cratere foarte, foarte mari, ca un cașcaval sferic, așa arată planeta. Păi da. De pe site-ul tău. Și sunt tot felul de regiuni unde poți să-ți cumperi pământ for free, suprafețe frumoase, în metri pătrați, în... Da. Da, sunt zone diferite, pentru depinde ce îți place. Ok, lăsăm piesa asta în fundal înainte de a continua mixul. Oricum îi urăm la mulți ani lui Dan Baxter. Dacă primim amendă, ne așteptăm cu cu deconsticle de ceai de sănătoare aici. Urmează albumul, venim cu albumul la voi. Frumos. Ok, ce vreți să adăugați pe final? Nu știu, canale, YouTube-uri, site-uri, Pașaman. Găsiți totul pe smileyonline.ro sau pe canalul de YouTube HAHA Production. Întotdeauna veți găsi lucrurile noi pe care le scoatem. Și de calitate. Piese, variante, remixuri și așa mai departe. Ok, succes, ne mai întâlnim la Kiss FM. Cum mai aveți ceva de lansat și cu Radio Killer și cu alte trupe? Cu mare plăcere vă așteptăm aici. Yes! Întotdeauna. Ciao, ciao, bye. Respect. Pașaman, vă mulțumim frumos. Hai să continuăm mixul. Olix este la butoane în continuare până la 10. Mamă, avem multă treabă. BPM-ul așa de rată de la brusc de la 80 la 128 cu Chris Meyer și Connector. Știi, l-ascultăm chiar acum. După care ne ocupăm încet încet și de SMS-urile cu care am rămas în restanțe. Restanțe, adică... Da, asta e. Da, greu. Bun, hai, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Sorry.

Vejo bonito, quero ser a minha. presente o meu coração. Nós tanto amamos. Quero beijar bonito. Eu quero beijar tanto. Como se sente o meu coração. Nós tanto amamos. alb negru Charisma, și Charisma, pe care am avut invitați luni la Kiss Kiss in the Mix. Avem multe, multe, multe, multe, multe dedicații fără număr primite de la voi. Super tare, Smiley, Plana Nebunie, piesele lui Baltă continuare, salută Filip. Au plecat deja băieții, Smiley și Pașaman au fost invitați în studioul Kiss Kiss in the Mix. Bine, poate ne ascultăm mașină, că... Poate ne ascultăm mașina, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Atmosfera voi o faceți, nota 10, bravo, vreau și eu din tot sufletul, din toată inima, Morris! Desigur, cea mai cerută piesă din ultima vreme la Kiss Kiss in a Mix, Morris Angel Eyes. Pentru bubruza mea de Ofelișori și pentru toți cei care ascultă Kiss, Morris Angel Eyes, uite, altă preferință. E o piesă atât de frumoasă, mulțumesc! Bună seara, aș vrea și eu să vă felicit pentru tonul cel bun și pentru bună dispoziție pe care o faceți seara de seară. Aș vrea și eu piesă, dacă mai puteți ajuta. Nu cred! Nu cred, Morris Angel, Angel Eyes. Da, nu se poate, nu. Hai că o să zic că lumea că le alegem, jur, pe cuvântul meu. Așa sunt SMS-urile. Asta e cea mai cerută piesă în momentul ăsta la Kiss Kiss in a Mix, SMS-urile care vin de la voi la 0722 20 60 20. Bun, la cererea voastră, Morris Angel Eyes, după care o să punem accent. Love mai târziu accent, dar despre accent trebuie să vă spunem foarte, foarte important. Kiss FM susține mișcarea de eliberare a omului prin dans în Turabo Summer Club, muzică în forță. Mâine, 16 iunie, un super concert accent în Turabo Summer Club. Vino acolo dacă ești din București sau din zona. Cu Kiss FM, desigur, în Turabo Summer Club, ziceam, accent da, mâine. O petrecere atent selecționată de Kiss FM. Punem accent puțin mai încolo, punem accent pe o piesă accent numită Love Stone. Puțin mai acolo, dar acum... Până atunci ne-ați nebunit cu Morris. Hai să ascultăm piesa asta. Sper că am scăpat de preferința asta, nu? Gata, nu ne mai... O să mai punem de 5 ori până la final. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on! Cred că o să facem 3 mix one cu aceeași piesă de 3 ori. 3 mix one cu 3 variante diferite. Nu, aceeași. Doesn't matter if you were hiding inside all your needs. I will find you tonight and take you closer. You're all the one for me. Kick it. kick it down, down, down, down, kick it down, down, down, down. Pauză, apoi încă 3 piese mixate înainte de ora 9, piesa non-house la ora 9 și încă o oră de mix. Mamă, mamă, nebunie mare se întâmplă astăzi la Kiss Kiss Remix, am avut foarte mulți invitați. Gata, pauză, vă povestim mai multe imediat. Rămâneți cu noi, cea mai bună muzică, ziua, ascultă! Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Gata, back to the party, ziceam încă 3 piese mixate înainte de ora 9, ora la care avem piesa Non-House de la ora 9, așa se și numește. Olic se joacă cu niște scratch-uri peste mix, nu știu ce încearcă să pună. Se aud măcar? Se aud așa, știi? Ușor. Stai că facem un scratch, serios. Atenție maximă, scratch-uri live, mashup, scratching live, performing by Olic in the mix. Da, da, da, serios, stați așa că... Deci n-ați vrea să mă vedeți în acest moment. Stai așa să deci am pus playerul pe un, pe un pervaz aici, pe un geam. Bine, e o piesă la... Să spunem ce piesă e? Nu spunem. No, bine, gata. Hai să ascultăm Accent. V-am promis Accent mai devreme. Hai să ne mai jucăm. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You don't care. săptămâna trecută, invitat la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. O fază foarte tare, remixul Deep Side DJs la această piesă a ajuns într-un set de-a lui Tiesto, de fapt în podcastul, emisiunea de pe un radio olandez a lui Tiesto, acolo a ajuns remixul făcut de Deep Side DJs. Foarte, foarte tare, bravo Deep Side DJs, bravo Alex, felicitările noastre. Partea noastră, aplauze! E foarte bine, România reprezintă din ce în ce mai mult muzica, nu? De aici, în jurul țării și, desigur, în toată lumea. Și acum de la dance trecem la... Atenție! Back to the music faster. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Se mătră să lăsăm ce vă să l-o prevântă și ne-o crezi nevore. Tra-la-la-la-la-la. Make you laugh without saying a word. People have to yell nowadays to get heard. But Charlie was a man and that man could turn serious into delirious. He had a myriad of ways to paint a smile and every woman in the house went ooh. If they wanted to act, they better act on cue. So he kicked the game, go figure. Had no time for gold diggers. The Mac Daddy of the 1930s. I'm kicking back on the couch watching Modern Times. One more time. It's intense, I wanna glow, I can bounce off of people's heads. And when the earth starts shaking, people will commence in a laughter without one word being said. Does anybody here wanna hear my voice? Or is dollars the golden joy? He kicked the game, go figure. Had no time for gold diggers. The Mac Daddy of the 1930s. I'm kicking back on the couch watching Modern Times. One more time. Caterinca, dar așa o piesă tare și mai ales remixată și revenită. Gata, continuăm mixul. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Încă 50 de minute de mix, de muzică neîntreruptă. Olic și DJ Young împreună cu voi, cu Olic la butoane. Astăzi timp de 4 ore și mâine DJ Young la revanșă. Trebuie să vă spunem că partidul Kiss FM organizează preselecție pentru animatoare în acest weekend, în această duminică la ora 9 în Club Princess. Dacă aveți peste 18 ani, vă place să dansați pe muzică dance, în principal pe muzică house, Vă invităm pe kissfm.ro/partidul pentru detalii și, desigur, în Club Princess duminică după ora 9. De asemenea, super petreceri cu partidul Kiss FM în acest weekend. Vineri suntem în Bistrița, în Club Metropolis, iar sâmbătă și duminică la Târgoviște și la piscină, dar și seara în club în Das Ocado Land. În vreme ce DJ Young și Aisa, super evenimente, super concerte. Lângă Oradea avem Noșor Hei, zilele orașului, și a doua zi, duminică, suntem în Sebi, județul Arad, tot așa la zilele orașului. Mai avem un, o hârtie acolo, aia prima dintre ele, Ovidiu. Aia, exact. Avem să spunem niște... și Tubor Greenfest-ul, da, puțin da. Mai încolo. Bine, puțin mai da, încolo, până atunci minute. Piesa cu Sorcova Vesela. Un fel de Sorcova bulgărească pusă și pe house, că tot o să fie vara alămurilor, ca să zic așa. După care ne întâlnim și cu... Papa American, o piesă pe care ați auzit-o ceva mai devreme, așa, doar în fundal, un pic, așa, adică... Un teaser! Facem teaser la ce o să mixăm în următoarele minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yeah, come on! Chita va bene. Si tu la parla miez americano. Quando si fa la mola sotto la luna. Come da venen cave di I love you. We'll be right back. I love you.

Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Acum câteva săptămâni. Avem dedichisturile primite de la voi în câteva minute. Până atunci v-am pregătit o surpriză, o piesă numai bună de vară pentru toți cei cărora le este dor de răcoare. Avem Voltaj! Trebuie să fie surpriză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Săptămâna asta am senzația și sper din tot sufletul să fie gata și remixul DJ Young la piesa asta. Mi-e dor de... Să nu! Băi Gheorghe! Nu mai, fie. Băi Gheorghe, mi-e dor de, mi-e dor să adormi iar pe mal. Mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor să mă aud de un val. Mi-e dor de, mi-e dor de, mi-e dor să adormi iar pe mal. Fii atent ce spun, poate că-s nebun, Noaptea asta ce? Eu mă urc în tren, mă dau jos la mare și în tălpile goale fug să o sărut și la ea mă mut. Mi-a mai răspuns, vreau să o iau din loc, singă mă sufoc. Mi-e dor de-o beție și de încă mie, fluturi iar să simt și apoi să te mint.

FM, baby. Get crazy. Shake one time, your mama love. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Take my hand, let my love inside. locurile foarte bine. O să cântăm piesele în întregime. Atunci, până atunci, mai învățăm. Suntem la karaoke. Karaoke cu DJ Young și Oleg. 4 minute de ora 22. Rămânem în continuare împreună, însă în varianta de play. Sunt încă 30 de minute, după care începe French Kiss. Urmă încă de la ora 1 noaptea. Să ne întâlnim cu Carmen Bădan, colega noastră de noapte. Carmen Bădan până dimineață. Cea mai bună muzică! Se ascultă La Kiss!